Cuba. Okay. Yang gini nak mengawak lu sew, lu jahle, lu jahal kui jahle. La ilaha illallah. Fuki Arab langyar. Baga sebaram. Muhammad Rasulullah. Fuki Arab langyar. Abi Bakar Siddiq. Fuki Arab langyar. Umar ibn al-Khattab. Fuki Arab langyar. Uthman ibn Affan. Fuki Arab langyar. Binda korak wa nyiset. Ali ibn Abi Talib fikir langyar ak fikir langyar bis bi ne djidou fikir langyar moye becc fikir langyar goudi fikir langyar yewrusul kamal fikir langyar tuba bi sax douche lañuy jaay duñu faral di jaay très sec neuf douche la fa ngi ci ko ci dooti ñaan de kay ma parce que am na ñi ñaan ni ñett saat fatte wala nga deg ñu juroom ñaar saat fatte wala fukk ak ben wala ñeen fukk lu ci nañ dafa am ko sabab bu guddi wul woon ma fara fanciel lako ma yegg ne Sidi Haji Malik ci fukki Arab la ñaar billahi Cheikh Ahmed Tidiane fukki Arab la ñaar barki saat fatte Seigne Bam Bam Bakay fukki Arab la ñaar fukk ñaar la fukki ya gaay waaw digeen ñangi laaj le seen pitaw yow yu ñaata la ñi def ni waaw kañ ci ne na Seigneur Abou Bakar ci fukk lañ ngop fukk Arab la ak ñaar sayidina Cissé moy fara fanké lima doon wax waaw mune bokkar ci Sidi Abubakar ci Sidi Abubakar ci fukki Arab ak ñaar la lay jox bo sété lim bi yépp juroom ñi témir ak juroom ben fukk la lay jox delu ci wat di la ilaha illallah muhammadur rasulullah jazak la na khair mune ku mu neex nga sét lool mom ci wa ahtam fasasun bayyanun latasun jarkasun khasakhun da'laun lakhasun ci la bok bok ci wa abaja de war ba astaghfirullah sax mané bon ko bari man kar Seigne Omar ci mu mus mere kar di sunu seri dama mus di wax bi may wax mu feluma ni ma ki felo waaw mu na laaji ko sax wax nga deggit fuk la ñaar mim 40 la ha gu dem delu ci non la tuddu parce que haagi bu la nga ne yokkuwul ci dara yokkuwul ci moom duñ ko jànge ha gu dem delu ci wala fu ko wax aadam dellu ha gu dem ni delu ci nit la mim 40 del 4 lo am ñu ne 44 ñu ne 52 mim 40 ab long 8 mim 40 del 4 dama bëgg trouver 313 ci lay jëm 313 lay wut lima joxe nak waxo calculer do am 313 ma dila wax nak ci nga bëgg jaar ba am 313 waaw motax dégg na sax ni ma koy jàng dama ne Muhammadu وأوجو الأفعال سبعة كما بيانه في بيت من تقدم شيء مأموس مثال أوجف لفيف منقوص بنا مضاعف فين كل شيء واو لنغنى لنغا عم لنغنى إبو ساقو وقل دق كالكرنا محمد سنكن ديلة mana aha kañ da nga juum sunim bu jëk gogu bu ko bayyi muy 40 xëcc ko def ya def tene fiyal baat la ni mom mom la ñuy tudde fiyal mu daf ne ki mabdada marra nga fa genn ra ci ngir ce kay gu xat ak ya kam ti timale ko ben bu muy mar mabda boko yëkëte daana ko fele muy mabdada ko Muhammadu ñetti mi mba wax di nga ne lam mi ma ngo buñu mas nek nga ne ti ma geneen mi ma ngo da kon ñetti 90 bind ko waaw yaayi mosto siro ñu may dëggal mu may feeru dina la roam 270 waaw kan del gi nak defal mako dalum 35 la mara 30 lif 1 del 4 205 adam delu gogu nak bayiko nonu bu ko lal 8 rek la bu ko tos tek ko ci am 313 muy touré Mohamed Ibrahima mënul loolu Shoaibu mënul loolu Suleyman mënul loolu Daouda mënul loolu Moussa mënul loolu Issa mënul loolu moom rek moo am tuwu yor li ni li yàlla yónni yëpp daxañ ko ci biir turam kooy mooy afdal al xayri xalxi maa yoon di ndokkeen ñetti yoon doon bi ngeen doon xeetu Mohamed gëm gi ngeen ko gëm sopp gi ngeen ko sopp moo taxit yàlla buñaaleen ki moom tant bi di Maulana Ahmadou Tijani radiallahu ta'ala anhu dama bëggoon nu dugg ci jàng yi ci jéema détaillé nu ngeen mën a déggi nit koy wax ak malaika ak ni nabi daan reçoire alquran ñeent fasam nag la alquran da ñëw ci nabi ñëwul ci mustapha benn fason useynu xaaj xam nga soolu suñu wax saar wuñu wax soolu su nabe yi ci laa leen bëgg waxtaanal tey nabe yi ba suuf bu dul lam ñëkkoo neek isa jaana surulaay medina lañ wàcc waaw ba suuf la ko fa dalee ba suuf lam yakuni alladina kafaru ak isa jaa nasrulaay ñoom ñaar rekk ci wàcc medinatul munawwara li ci des mëkkiyitu bi lu tax dafa am ñu doon weddi ne alaxira amul dund gi genn la téré ya ngi wax bu baax ci mbir adina ak ñi ko dëkk ñu xaj ñi dëkk adina dafa ñaari nit wallahi ñi ñi liggéey ci adina ngir adina ak ñi liggéey adina ngir al-akhirah arufina yi ñom amuñu dara ci adina seen adina tout dañ koy ceku seen al-akhirah wasilina nak amuñu adina amuñu al-akhirah xam nga lu tax seen adina dañ koy ceku al-akhirah seen al-akhirah ñu jëbbe ko seen bop ki jël adina ba mu jeex rese ko ko al-akhirah am perte na am deet خادم الرسول الله نكو لا تبترد يا بأخرى يا غتا مما نورا بدجا فسيلدم لا تبترد يا بأخرى يا غتا ngen ko way bahru wafir buñu xam motax way bi neexul parce que fokk nga xam bahru bi ban la bashit kamil wafir munsara munsajjuma bo ci juwale kukum ak ku ma ñam mu fenca way way dal ma firiko goor gen ya fata yow xalul goor bi bay xadimay wax la to sori bu le ci ko mukk dunya sa adina bi nga le ci ko bi okhra ci keur gele do gent ta doto de ma la yegal ne man ba ko le ci ko noral le bi du ci ci lendum lu mu yag yag so sa yendum mu di ngari ci am de ben la ku de nonu ngay doxa dem ñaari bis rek la bëgg way yewi sang yu bax yi ma des fek yeen ba bañu xoos xoñ gi yalla ne mo gan gatte xel la doom adama am bay werante ci man na dekkal nitam deet sama def juroom ñenti përu yoo xam ne silmaxa njàcca mak ndaw góor jigéen alim jaayil ñépëru wërundo juróom ñenti përu mayasa saa aluna an man la waaw am même ba mu laa gis ñu sinde ko mimara gi dañ ci di xaamal man tal leen seen baaraan yàlla wax ki dégge ne mooy dekkal nit ñi mooy kan ak li mu def ngeen gis ko ba xam mën na ko mënu ko mu ne moo Mustapha gan gaa texel yata saa aluna lu ñuy jëkkee laajante laajug werante gan gaa texel lu ñu daan laaj ani na béyil adini xam nga loolu lu yàlla réye réye na daf ko idi xaamal na tudd ko waxul lu tax ñuy werante ci amuk bés pénc dafa wax ne lu tax ñuy werante ci xabaar bu rëy bi ñu dëkk mag ñoom ñëpp muy bësëb teesante këram julit xam luy julit yéefar xam luy yéefar fariqun fil jannati fa fariqu gan gaa texel gan gaa fàtte gan ñak juma tax ñuy wërënt mën na dékkalam déet kala dox leen dem sa yàlla mën a dee leen wóor ne mën naa dekkal bés bu ñu leen robee ba ñit bi. ñaari jumla xaaju ci benn mënoon naa wax rek suma kalaa dem mais kala sa yàlla mën a lu mu lu mu ci teg suma sa kalaa yàlla mën a jumla ji la indi te tamama kooku tawkidil xawli la kala sa yàlla mën a suma kalaa rek doyoon na mais kala sa yàlla mën a suma kala sa yàlla mën a si ngay dégge ne xabaar bi ñaari jumla yi ñëw complètement am na lu mu lambo ginnaaw na bayil adin jërëjëf tabaraqallah pro alam nañ àllar mi xaada di maataalal suuf nga dëkk dëkk tabax bay tool am ci wanak ak fu ñuy suuf ngeen mënuma ba siñ suuf ci ko ndox la tegu nii la doon def yàlla xam ne bu continue ci rëngi-rëngéem googu ku tabax mu daanu ku jëmbat du sax ku daa ko ku waa ko surux mu leste ko montagne yi ngi gis yëpp pour leste suuf mu dal la alam nañ ci ay la de man ka sabaral yemuma ci wajibala ma def dal ci awtada mu leste ko ba mu daj waxal xana kum ma leen bind yeen ñëpp ku beex ku ñuul ku tikk ku góor ku jigéen ku gudd ku gàtt naa ngeen jëli ci benn toqanta ndox toqanta ndox bi amul passage bu muy war a jaar pour doon góor amul passage bu mu war a jaar pour doon jigéen amul passage bu mu war a jaar pour xees amul bu mu war a jaar pour ñuul maa ko def si wane suma doole allahu akbar allahu akbar waaye gàmmo ngi toxatox boo xam ne ku mu dal balaa nga am jàmm raxas ko nga fexe ba génn ci boppa faar ndigg lupp ay tànk def bopp foose nopp xar génni dig borom am ciiñ ndéem gudd na fan waaw ngeen mënuma bés penc ñaata laa wax wa xalaqnaakumoo aswaaja wa jalna nawmakum subaata wa jalna leyla libaala wa jalna nahara mahaala wa banina fawqakum safan sidaada wa jalna sirajan wahaaja wa arsalna min almuhsinaati maan sijaaja linuxriji bi hebba wa nabata wa jannaatin ilfafa ngeen ne mënuma bés bi ma tàllal suuf mu tàlli yéen nga ne li ko fi dalle ba booba ku suuf mën ngaa romba ndexal jéggi ko romba géej jéggi ko romba garab dem ko waaye taax yaa ngi taxaw ci suuf si géej gaa ngi taxaw ci suuf si oto yaa ngi dog ci suuf si gàncax gaa ngi taf ci suuf si ci mul ki lu mu fa wax wala si jaana lakkumul arda zalula maa ci leen tàggte suuf ba mu nangul leen lépp boo taalee mu muñ sa faras boo gasee mu muñ daba yi boo tabaxee mu muñ boo jëmbatee mu yàbb delloo la loolu kat suuf yamul foofu kon suufa ngi tàlli na ah laa ji ma ko tusation xam ngeen na ngeen def fan suuf yi ma nekk di waxu leen nu mu leen neex bu leen xalaat sërëx bu leen xalaat diig bu leen ceeb nag am na secret bu ci ne rikk waay jimli ji leen mu sax ngeen dunde fam so fi ma nàkki ba bu leen ceeb ma kulu it mi risque na leen wóor nag ne ci ngeen di jóg ma atte leen wa ilayhi nusur suuf am doole allahu akbar maa def suuf wa jibala awtaada wa xalaqnaakum aswaaja wa jaalna maa def nawmakum seen nelaw yi ginnaaw bu jant soyee ñu tëj giro yi tëj atelier yi tëj magasin yi grand place yi tas maroof lu ñuy wax nelaw li nga mujjee wax nelaw doo ko xam li nga mujjee wax doo ko nelaw doo ko xam nelaw nag sekk nañ ci boo xam ne kenn xamakudul yàlla moy wulli siditi wulli siditi niti moy foster ci patte passage dereki moy yeesalatu tam keres gi ni grassa bi ni wax yu ak ba neex bi ci bir na waaw akbar bu tunde jor way bu ci ko jall ba jall na no makum subata bo dogon dekk bi dem da ngay def ne adina tukki kenn yu tukki kenn ku na rocc bi ci yow lo xamne bu lako delo ci wul dotu juk mu doxi soxla way yermane dem taxna bu ginaali sobe rek ku na mu rofat la mu rocc won nga fuddu yek وجعل نار مهدا ما دغاش غدي اندي بتي واخنا فلن النبي لاج الملن ني مي ديس ناولي اك ديما اوتال ناولي لو جعل الله عليكم ليل نار مدا الى يوم القيامه من اله خير لا ياتيكم بها مرام لاج الملن بومو ديفون غدي دي غدي رك di guddi rek lank fara lank xar faja di guddi rek jeme ko bis pinch ana ban buray walu ci ba indi len becc buñu nito laaje ma len buma defon becc jent bi te so dina ma sa amina do adina bu ko tukki jent ba ngi senc ci musoy di dox tank bu dip bu dip bu dip bu dip ñet quoi jent bi ne fi mu genn te musite genn min alamati saati suqra da fam alamat sa'at kubra ak alamat sa'at sukhra alamat sa'at sukhra ñet ci dess ci ciop feñ alamat sa'at kubra ala modi signal lawagi jent bi dina fenk fi ñew ba digi becc mu taxaw taxaw ci xawayu ñet ñet fukki at delu wat nak rek la rier fay suma defone becc mu te dem ku len indi ndu guddi suma defone guddi mu te dañ ko indi indi becc ma tax ma jalna lele libasa ku ci soxla won sa bop man nga la ko fi rek tour ndox luko waral ma lan mu reey ni nu mur mu ñi diko wax guddi bok na ci sunu xel ak sakaral dama ni xey rek na nu kërëp ma la nam guddi waye nak barabu reset dina yeklu ngir yermandem waye bu fekkone yalla day def guddi ba munako munako ñeret berset am ño xamne fa len berseté fa lañuy faf yendu duñu mëna ñibbi waye na dina signaler de ginar yi sap dina signaler ginar yi sap sabati moy ku bëggul ku la gis yo sal ni bi bo fajar na Allah dor di set ndank ndank ndank lol yem suturam la meuna wax ci ko sax meuna wax ndank suturam ci meuna meuna di docteur Kamara sama dom ji lutum ci dul deg bu regle won sama bat nak ba duma meuna wax ndank fu sa créé amé ha wajalna lele libaza wajalna nuru ma hasha وبنينا فوقكم سبع سدادا ما تبختي من الليل جروم نياري تواتير يو خامن دنج كو تكلي ت بن فينو نياري سر رك سوكو تكلو سانغو ام بو فين تي تيات لا اسماني جروم نيار لا ماكو يمال بامو يم نمو وخ سي ملكي سبع سماوات تباخ موي لاك كو كونتر السلام من فطور خولال لاخ جيس نتي فنيو داخ e camara luñuy defarat lumu doon yalla momuko luñuy defarat lumu doon rek yalla momuko yimu momon yeb réparé guñ ci dara tali tecc na taxi yakuki ge gine limu ne rek señ ci bi daw rek lo seen ñi def rab bi fu madam wajal ashiro jeun wu je subhanallah jent bi liggey dina indi tangor bokul yoon bu dem dina ñoro gancax gi tokul tollu won ci noy bañu mën ko jëriño dina ñi ci li leer bi ngeen mënu ma fay wa ansalna ma tour min al musyaki ci press ko xamne press nako hasru moy firinal way xaar yiiru mooy firi niir mutasil yu na ak ëllu sunnati dañu werante dañ na taw bi ëllu sunna dañ na taw bi àjjana lay jóge fala ko yàlla lay yëbbee waaye booba jamono dina fekk doj wu nekk dina toll ni 30 tonnes waaye day ut xar bala benn tame bu dox diggante asamaan ak niir yi tamet weñ ci la wogga yooyu dal ak doole bu dalee tal tas si ba mu jéeb mooy doon toq-toq bi dol nit ñi waaye na mu déparé bu ak see àddina bépp tukki way wa ansal naa min al mursilaati maa an hijaja maa ko def maa ko def ndox mi neex na pour sangu naam neex na pour sëlmu naam neex na pour dindi sobe naam neex na pour dindi sëri naam waaye am na leneen nag li nuxriji bi hëbbën wa nabatan wa jannatin il faafa ci la ñu añ taw bi moo génne ceeb bi moo génne dugub ji moo génne gerte gi ñu def diw ri kon nag bu defe na ndox mi gis nga xiiwal yi yàlla bind bi ci gën a rëy xamu la ko de tout bàyyi xiiwalu yàlla yépp am na bi ci gën a rëy am deuxième am troisième xamu la bi gën a rëy si yëq xiiwalu yàlla yi de xamu la ko leeru rasulullah bind gi mu bind nabi leeruk nabi mooy première moo gën a foor ci xiiwal yi yàlla joxe yépp dooma laaj bu ko deuxième ndox waaw labali na xaw naa dee ceeba ngi fi jàmma ngi fi bëta ngi fi dooma ngi fi xaalisa ngi fi mais xiiwal yépp fa nuru mustafa huwa huwa wal miyaawuwaa nii di ko ñetteel mooy gëm sa borom wa ante naa mine mosi asmaan ci jaajaa li nuxrije bi hëpp wana bette wa jannaati ñi saafa ey bés pen ci am na ina yowmal fasli bés pen ci am na kaana dafa nekk rek miqaatan di lu ñu dale lu ñu dase te dat bu ñëwagul ñu ne ka ngay ñëw mu ne yow ma yen fuqafi sóori fa taatoona faaja wa futaati sama fa kaana abawaaba wa siiri sa jibaalu fa kaana haraaba keroog ina jahannama kaan mirsaada litoyna nga hëpp bés pen ci am na walaay dama ko dase rek te agseegul kañ lay ñëw manal mutakallami minkum date naa ko dat bee ñëwagul kañ lay ñëw ba su ma ëfloo buft dafa am buft di ngeen koy dégg téere yi ñi gëstu nenañu bindu teleron la yor ci ngay sex dafa sew fala mu jeexe dafa yaa def pax pax yooyu nag ci lu ruuy nit ñiy dugg ku dee ku mu doon sa ruu nga cor pax pax yi suur bu ko malaaka bi ëfee day mel ni nga ëf bën yu taq suuf nañuy citee dem noonu la ruuyi déparé ku ne jim ba ma ko xaay tabaku naa kenn ku ne sañ la rob lu ñëw rob ku ne fëkk fi surifa sa yaqa man fi samawat man sada ila man sa allaw suba ne fëkk fi oxra fa isaam xiyaamun yanduruuna keroog la bés pénc fa taatoo ne di ngeen wuy si de afwajeen par groupe ñu dee woon daaw jéeg ñu góor ñu jigéen dëkk sàngam réew sàngam ñëppay wuy si xam nga nabi dara jaam pire basiru xëy na sax guddi gi ñaan nga jox nañ ko dara jëpp pour malaaka yi xam ko ba dara sa ña nga fi muy jàpp pour ñu xam ko mais dara jaam pire mooy bu ñëpp yëmbee mooy bés pénc yéefar yi yëmb jullit yi yëmb ju mag ñi jëmb dina tëni boo xam ne bii mais xam nga moo tax julli ci nabi dafa ëppante doole صلاته في روحه وجسده وكونه في برزخيا وكونه يوم الأسر ويوم المحشر جلت مم تبس بني بس بني بس بني بس بني لا يوم نيب يوم جلي غوغوي بدرجة جلي غوخنة يانكو جلي شوام تمولد با جلي تبرزخ بمولد كيوه بيبان نبي اللهم صل على محمد كي دنكو جلي سني شب جلي ننكو ci roo ci jamono ba mu nekk leer ba mu nekk jëm ci roo go ci bar sax ci yom bis fi ina yom fasli kan mi khata yom yantukhu sura fatatu nafaja karagu futi ati sama fa kan abawaba asman shi di jiki jiki melni sagar bu nebbo am bi xeer day xotteku malaka yene juri si je top def non si je top def non bu jurom ñaar asma yi def premier rang bi ñoy wër nit ñi yalla na len nit ku raw tay fa mu jaaré ci côté dara jëfënte ak mom deuxième asma ci day dañuy wër ñu wër nit ñi troisième bi wër ñu wër ñu wër nit ñi ku ci né di garder ki pour que le baña dem yalla dina wax kéro bakku inistatum an dan budu مني قتيريش